مصطفیٰ ثالث 1171 ہجری تا 1187 ہجری بمطابق 1757 عیسوی تا 1773 عیسوی۔ عثمان ثالث کے بعد مصطفیٰ ثالث تخت پر آیا۔ یہ سلطان احمد ثالث کا لڑکا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 50 سال کی تھی اور یہ طویل مدت امور سلطنت سے علیحدہ محل کے ایک حصے میں بسر ہوئی تھی۔ تاہم فطری اہلیت نے تجربے کی کمی بہت کچھ پوری کر دی تھی، اور اگر روس سے جنگ نہ چھڑ گئی ہوتی تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کی فرض شناسی اور تدبر سے سلطنت کو بہت فائدہ پہنچتا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ مصطفیٰ نام کے جتنے سلطان ہوئے ان سب کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کے مقبوضات کے اہم حصے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ تاہم مصطفیٰ ثالث کے عہد کے ابتدائی 6 سال جب انصرام حکومت صدر اعظم راغب پاشا کے ہاتھ میں تھی، دولت عالیہ کی خوشحالی اور ترقی کے سال تھے۔ راغب پاشا سلطان محمود اول کے آخر دور میں صدر اعظم رہ چکا تھا۔ اپنی غیر معمولی لیاقت، تدبر اور حسن انتظام کے لحاظ سے وہ صدر اعظم سوقول علی پاشا اور وزرائے کوپریلی کا ہم پلہ شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی وفات تک اس نے دولت عالیہ کو دوسری سلطنتوں کی آویزت سے محفوظ رکھا اور قیام امن کے ساتھ پوری توجہ سلطنت کی فلاح و بہبود میں صرف کرتا رہا۔ اس نے سلطنت کے مختلف صیغوں کی اصلاح کی، اوقاف کی نگرانی کا خاص طور پر اہتمام کیا، شفا خانے بنوائے اور اپنی جیب خاص سے ایک کتب خانہ عام قائم کیا۔ گرانی اور قحط کے سدے باب کے لیے اس نے اندرونی ملک میں ذرائع حمل و نقل کو آسان بنا دینے کی ایک ایسی تجویز اختیار کی جس کی تکمیل نہایت درجے مفید ثابت ہوتی، لیکن اسے پورا کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ خلیج نائکو میڈیا کے مشرقی سرے سے ایک نہر نکال کر جھیل سبندجا میں ملا دی جائے اور دوسری نہر جھیل سبندجا سے نکال کر دریائے سقاریہ میں ملا دی جائے جو بحر اسود میں گرتا ہے۔ اس طرح بسفورس سے گزرے بغیر خلیج نائکو میڈیا سے بحر اسود تک آمد و رفت ہو جاتی۔ ان دو بڑی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہروں کا سلسلہ قائم کر دیا جاتا جن سے ملک کے ایک حصے کی چیزیں دوسرے حصوں تک بہت آسانی کے ساتھ منتقل کی جا سکتی تھیں۔ تجارتی فائدے کے علاوہ جھیل سبنجا میں ترکی بحریہ کا بھی ایک محفوظ اور مضبوط مرکز قائم کیا جا سکتا تھا۔ یہ تجویز کوئی نہیں تھی۔ مصطفیٰ ثالث سے قبل سلیمان اعظم، مراد ثالث اور محمد رابع نے بھی اس کو عملاً شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی تکمیل کسی سے بھی نہ ہو سکی۔ کریسی کا بیان ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے بھی 2 بار بیتنیا کے فرما رواؤں نے اور 1 بار شہنشاہ ٹراجان نے اسی تجویز کو اختیار کیا تھا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس کے فوائد کے احساس کے باوجود اس کی تکمیل کسی نے بھی نہ کی۔ حالانکہ نہ فاصلہ زیادہ تھا اور نہ زمین ایسی تھی جس کی کھدائی دشوار ہوتی۔ راغب پاشا کی خارجی سیاست کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ دولت عثمانیہ کو روس اور آسٹریا کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کی غرض سے دوسری عیسائی مملکتوں سے اتحاد قائم کیا جائے۔ آسٹریا کی جنگ جانشینی اور پھر جنگ 7 سالہ کے بعد پرشا یعنی یوکرین کا شمار یورپ کی نہایت طاقتور مملکتوں سے ہونے لگا تھا، اور اس کے فرما روا فیڈرک ثانی سے روس اور آسٹریا دونوں ہر درجے بغض و انعد رکھتے تھے۔ راغب پاشا نے اسی بنا پر پرشا کی دوستی کو بہت ضروری خیال کیا اور اس کے لیے شروع ہی سے کام کرتا رہا۔ بلاخر 1761 عیسوی میں باب علی اور پرشا کے درمیان ایک معاہدہ اتحاد مرتب ہوا اور فریڈرک ثانی کے سفیر نے قسطنطنیہ میں اس پر دستخط کر دیے۔ فریڈرک کو دولت عثمانیہ سے اتحاد میں روس اور آسٹریا کی دشمنی سے قطع نظر اس وجہ سے بھی تعامل نہ ہوا کہ اس کے برعکس صورت اختیار کرنے میں اسے کوئی خاص فائدہ نظر نہ آتا تھا، کیونکہ اس کا ملک ہر طرف سے عیسائی مملکتوں سے گھرا ہوا تھا، اور اگر سلطنت عثمانیہ کا کوئی علاقہ نکل بھی جاتا تو اسے پرشا کی مملکت میں اضافہ ہونے کا امکان نہ تھا۔ لیکن راغب پاشا کی وفات کے بعد سلطان نے انتظام خود اپنے ہاتھ لے لیا۔ وہ ایک نہایت جفاکش اور لائق فرما روان تھا اور سلطنت کی فلاح و بہبود کا دل سے خواہاں تھا، لیکن اپنے وزیروں اور فوج کے بڑے بڑے افسروں کے انتخاب میں اکثر غلطی کر جاتا جو سلطنت کے لیے مضر ثابت ہوتی۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے ہم اثر فرما رواؤں میں 2 ایسے تھے جو اپنی غیر معمولی لیاقت اور طاقت کے اعتبار سے یورپ کے بہترین ترین فرما رواؤں میں شمار کیے جاتے تھے، یعنی کیتھیرائن ثانیہ جس نے 1763 عیسوی میں اپنے شوہر زار کو قتل کر کے روس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اور فریڈرک ثانی جو اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں فریڈرک اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صحیح ہے کہ فریڈرک اور باب علی کے درمیان دوستی کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن یہ معاہدہ اسی وقت تک قائم رہا جب تک اس کی پابندی فریڈرک کی حوث اور خود غرضی کے لیے روکنا بنی۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ پرشار کے اغراض اس معاہدے کے مسترد کر دینے ہی سے پورے ہو سکتے ہیں، اس نے بلا تعامل اسے توڑ کر دولت عثمانیہ کے دشمنوں سے رشتہ اخوت جوڑ لیا۔ کیتھرائن ثانیہ ایک فوجی بغاوت کے بعد تخت پر آئی تھی، جن فوجی سرداروں نے اس کے شوہر زار روس کو قتل کر کے اسے تخت پر بٹھایا تھا وہ مزید قتل و غارت گیری کے لیے بیتاب تھے، اور ان کی نگاہیں ہر کمزور مملکت کی طرف اٹھتی تھیں جس پر روس کی دست اندازی آسانی سے ممکن تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ پہلے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اندرونی ملک میں خانہ جنگی شروع کرا دیتے، اور پھر کمزور جماعت کی حمایت کے بہانے سے دخل اندازی کرنے لگتے، اور جب خود ان کی ہی پیدا کی ہوئی بدامنی ان کی کوششوں سے ترقی کر جاتی تو قیام امن کے دعوے کے ساتھ روسی فوجیں اس ملک میں داخل ہو کے اس پر قبضہ کر لیتے۔ کیتھرائن کے عہد کے ابتدائی سالوں میں یہ تدبیر خصوصیت کے ساتھ پولینڈ میں عمل میں لائی گئی تھی۔ پرشا بھی اس غارت گیری میں روس کا شریک ہو گیا۔ فریڈرک ثانی کو روس اور آسٹریا کے خلاف دولت عثمانیہ کے اتحاد کی خواہش باقی نہ رہی، اور اس نے کیتھرائن کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کی روس فریقین پابند ہو گئے کہ ایک دوسرے کے مقبوضات کا تحفظ کریں گے، اور عہد کیا کہ اگر کسی فریق پر حملہ ہو گیا تو دوسرا فریق 10,000 پیدل اور 1,000 سواروں سے اس کی مدد کرے گا، لیکن اگر روس پر ترکوں نے حملہ کیا یا پرشا پر فرانسیسیوں نے تو مدد بجائے فوج کے نقد کی شکل میں ہوگی۔ اس معاہدے کی ایک خفیہ دفاع بھی تھی جس کا تعلق پولینڈ سے تھا، اور اس کی تکمیلہ کی چند ہی روز بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پولینڈ کی تقسیم کی نسبت ایک تازہ معاہدہ بھی ہو گیا جس میں میریا تھریسیا بھی شریک کی گئی۔ روس اور پرشانی فوجوں نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا، اور کیتھرائن کے ایک سابق آشنا سٹینیشینس کو بجبر پولینڈ کے تخت پر بٹھا دیا، حالانکہ پولینڈ کے باشندے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ باب علی نے روس اور پرشا کی اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیا، مگر ان کی سلطنتوں نے مطلق پرواہ نہ کی۔ برخلاف اس کے روس نے اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ باب علی کو جنگ پر مجبور کر دینا چاہتا ہے۔ روس کی مذکورہ بالا کارروائیوں سے مجبور ہو کر سلطان نے 6 اکتوبر 1768 عیسوی کو قسطنطنیہ میں ایک دیوان منعقد کیا، اور اراکین سلطنت سے اس باب میں مشورہ کیا۔ سب نے بالاتفاق روس کی دراز دستوں کی بنا پر جنگ کی رائے دی، اور پولینڈ کے ساتھ اس کے طرز عمل کو معاہدہ بلغراد کی خلاف ورزی قرار دے کر جنگ کو ضروری قرار دیا۔ اس اعلان جنگ میں عجلت کی گئی۔ موسم سرما میں ایشیا کی فوجوں کو منتقل کرنا بہت دشوار تھا، اور اسی وجہ سے 1769 عیسوی کے موسم بہار تک عثمانی فوجیں اکٹھا نہ ہو سکی، لیکن یہ تاخیر روس کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اعلان جنگ کے وقت ترکی قلعوں کی حالت بھی قابل اطمینان نہ تھی، نہ ہی ان کی قلعہ بندی مستحکم تھی، اور نہ سامان رسد کافی مقدار میں جمع تھا۔ موسم سرما میں باب علی نے ہر کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر وقت تنگ تھا۔ موسم بہار میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے تک بھی پوری تیاری نہ ہو سکی۔ بہرحال جنگ کے ابتدائی دور میں کریم گرائی خان کریمیہ نے روسیوں کو عاجز کر دیا۔ جنوری 1769 عیسوی میں اس نے بلتا میں 1,00,000 تاتاری سپاہیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر کے دریائے بوگ کو عبور کیا، اور 2 ہفتے تک روس کے جنوبی علاقوں کو تاخت و تراش کرتا رہا۔ اس مہم میں بیرن ڈی ٹاٹ مشہور فرانسیسی ماہر خان کریمیہ کے ساتھ تھا، جسے شاہ فرانس نے عثمانی فوجوں کی تنظیم و تربیت کے لیے باب علی میں بھیجا تھا۔ جنوبی روس کی لشکر کشی کے بعد کریم گرائی کریمیہ کو واپس آ گیا، اور ایک ہی ماہ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے یونانی طبیب نے اسے زہر دے دیا ہے۔ یہ طبیب امیر ولاشیا کا آدمی تھا۔ اس کی وفات پر سلطان نے دولت گرائی کو کریمیا کا خان مقرر کیا، لیکن کریم گرائی کی لیاقت و شجاعت سے اسے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اسی درمیان میں کیتھرائن نے 5 فوجیں میدان جنگ کو روانہ کی۔ پہلی فوج نے شہزادہ گیلٹزن کی سرکردگی میں ملڈیویا پر حملہ کر کے خوزیم کا محاصرہ کر لیا. دوسری فوج جنرل رمارزور کی زیر قیادت دریا نیپر اور بحر عزف کے درمیان روسی قلعوں کے استحکام اور عزف اور تگزوز کے قلعوں کی اسیر نو تعمیر کے لیے روانہ ہوئی جو معاہدہ بلغراد کے روح سے مسمار کر دیے گئے تھے. تیسری فوج 11,000 کی جمعیت کے ساتھ پولینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھی تاکہ اس طرف سے ترکوں کو مدد نہ مل سکے. چوتھی فوج نے قبارتا اور کیوبان کے تاتاری علاقوں کا رخ کیا اور پانچویں تفلیس کی طرف روانہ ہوئی تاکہ وہاں سے شہزادگان جارجیا کے ساتھ مل کر ارض روم اور ترابزون پر حملہ کرے. ساتھ ہی مونٹی نیگرو کی عیسائی رعایا کے پاس روپیہ سامان حرب اور فوجی افسر روانہ کیے گئے کہ انہیں ترکوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کریں. روس کی ان تیاریوں کے باوجود امین پاشا 1769 عیسوی تک مقابلہ کے لیے روانہ ہو سکا اور روانہ ہونے کے بعد بھی خود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کچھ کس سمت ہونا چاہیے. اس نے فوجی افسروں کو مشورے کے لیے جمع کیا اور فن حرب سے اپنی عدم واقفیت کا اعتراف صاف الفاظ میں کرتے ہوئے فوج کی نقل و حرکت سے متعلق ان کی رائے دریافت کی. اس نے کہا، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، فوج کی نقل و حرکت کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے، اور یہ آپ ہی بتائیں گے کہ افواج عثمانیہ کی کامیابی کے لیے بہترین تدبیریں کیا ہوں گی. آپ لوگ بلا تکلف اپنے خیالات ظاہر کریں اور اپنے مشورے سے میری رہنمائی کریں. افسران فوج کو سپہ سالار کے اس اعتراف نااہلی پر سخت تعجب ہوا، لیکن ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بحث و مباحثے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں. چنانچہ متعدد افسروں نے مختلف رائے پیش کی. آخر میں صرف اس پر اتفاق ہو سکا کہ دریائے ڈنوب کو عبور کر کے مولڈیویا میں داخل ہو جائیں اور پھر جیسی صورت مناسب ہو اس کے مطابق عمل کریں. چنانچہ فوج نے دریائے ڈنوب کو عبور کر لیا. وہاں سامان رسد کی قلت اور پسوؤں اور مچھروں کی کثرت نے سپاہیوں کو پریشان کر دیا اور امین پاشا نے مجبور ہو کر بند کا رخ کیا، لیکن اس طرف بھی وہی دشواریاں پیش آئیں. اس درمیان میں شہزادہ گالڈزن پوڈویلیا سے تازہ افواج لے کر ترکوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا تھا. روس نے پولینڈ کو مجبور کر کے اس سے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرا دیا تھا، جس کے جواب میں باب علی نے بھی بادل ناخواستہ پولینڈ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. خوزیم کے قریب روسی اور عثمانی فوجوں میں متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، جن میں صدر اعظم امین پاشا اور گارڈزن دونوں نے اپنی نااہلی کا پورا پورا ثبوت دیا. سلطان نے امین پاشا کو معزول کر کے واپس بلا لیا. امین پاشا کا جانشین صدر اعظم علی پاشا ایک بہادر افسر تھا. سالار عسکر ہونے کے بعد اس نے روسی فوجوں پر قوزیم کے قریب متعدد حملے کیے اور پولینڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آخرکار اسے ہزیمت اٹھانی پڑی. 18 ستمبر 1779 عیسوی کو قوزیم نے ہتھیار ڈال دیے. ترکی فوجوں نے پسپا ہو کر دریائے ڈینوب کی طرف کوچ کیا. کیتھیرائن نے بھی گارڈزن کو اس کی نالائقی کی بنا پر واپس بلا لیا اور اس کی جگہ روما نوزوف کو روسی فوجوں کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا، جس نے تھوڑے ہی دنوں میں تمام مولڈیویا پر قبضہ کر لیا. پھر اگلے سال 7 جولائی 1770 عیسوی کو جزیرہ سیوس کے قریب ایک عثمانی بیڑے سے مقابلہ ہوا. ترکوں کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ میں عثمانی بیڑے کے ایک افسر حسن الجزائری نے اپنی حیرت انگیز شجاعت کا لوہا غنیم سے بھی منوا لیا. اس نے اپنا جہاز روسی امیر البحر کے جہاز کے قریب لے جا کر گولہ باری شروع کر دی اور دشمن سے گھیرے ہونے کے باوجود کمال بے خوفی کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ دونوں جہازوں میں آگ لگ گئی. انگریزی افسروں میں سے ایک افسر جس کا نام ڈک ڈیل تھا، ایلفنسٹن اور ایک دوسرے انگریز افسر گریگ کے مشورے سے عثمانی بیڑے کو برباد کر دینے کی ایک نہایت خطرناک تدبیر اختیار کی. وہ اپنے جہاز کو لے کر شمسا کی بندرگاہ میں داخل ہوا، جہاں عثمانی جہاز کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے محصور کھڑے تھے، اور جب اس کے قریب پہنچ گیا تو ایک جہاز میں آگ لگا دی. آگ لگنے سے قبل ہی اس جہاز کے تمام روسی سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں کود پڑے تھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ڈک ڈیل نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عثمانی بیڑے کے ایک جہاز میں آگ لگا دی. یہ آگ فوراً ہی دوسرے جہازوں تک پھیل گئی، اور چونکہ بندرگاہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے تمام جہاز پاس ہی پاس کھڑے تھے، اس لیے پورا بیڑا دیکھتے ہی دیکھتے جل کر برباد ہو گیا. صرف ایک جہاز باقی رہ گیا جسے روسیوں نے گرفتار کر لیا، اور پھر شمسا کے شہر، قلعہ اور توپخانوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت مصر اور شام میں بغاوت برپا تھی، اور لوف نے باقی مملکوں کے سردار علی بیگ کی مدد کے لیے 4,000 روسی فوجی سپاہی شام میں اتاری۔ اکا کے عامل شیخ طاہر نے بھی علی بیگ کا ساتھ دیا، چنانچہ شیخ طاہر اور روسی فوج کی مدد سے اس نے غزہ، بیت المقدس، یافا اور دمشق وغیرہ شام کے متعدد بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اناتولیہ پر حملہ آور ہو، لیکن مصر کے ایک مملوک امیر ابو ذہب نے، جو علی بیگ کا عزیز تھا، خود اس کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے مقابلے کے لیے علی بیگ کو مصر واپس جانا پڑا۔ علی بیگ کو شکست ہوئی اور وہ ماں اپنی 400 روسی مددگاروں کے ساتھ مارا گیا۔ ابو ذہب نے علی بیگ اور روسی عمرہ کے سر کاٹ کر قسطنطنیہ بھیج دیے۔ اس اثنا میں ترکوں کو مسلسل شکست ہوتی رہی۔ آئندہ سال 1771 عیسوی عثمانی اقتدار کے لیے اور زیادہ برباد کن ثابت ہوا۔ شہزادہ ڈولگرو کی 80,000 روسی اور 60,000 تاتاری سپاہ کے ساتھ، جو کتھیرائن کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، کریمیا پر حملہ آور ہوا۔ سلیم گرائی خان کریمیا نے شروع میں تو مقابلہ کیا تھا، لیکن جلد ہمت ہار گیا اور ملک کو روسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے یوں بھاگ کھڑے ہونے سے تاتاریوں کی ہمت چھوٹ گئی، اور بہتوں نے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر اناتولیہ میں جا پناہ لی۔ جو باقی رہ گئے انہوں نے روسی فاتحوں سے صلح کر لینی چاہی۔ ڈولگورکی نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا اور وعدہ کیا کہ زارنیا کی زیر قیادت اہل کریمیا کی آزادی برقرار رکھی جائے گی، اور کریمیا کے شاہی خاندان کا ایک رکن وہاں کا فرما روا مقرر کر دیا جائے گا۔ اس وعدے کی بنا پر تاتاریوں نے زارنیا کی وفاداری کا حلف لیا اور اپنے 48 نمائندوں کو سلیم گرائی کے دو لڑکوں کے ساتھ کتھیرائن کے دربار میں سینٹ پیٹرز برگ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد کافا، کرش اور یعنی قلعے کے قلعے داروں نے اپنے دروازے روسیوں کے لیے کھول دیے۔ کریمیا میں جو ترکی دستہ متعین تھا اس نے روسی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی تعداد غنیم کے مقابلے میں اس قدر کم تھی کہ ان کا حملہ بے سود ثابت ہوا، اور شکست کے بعد ترکی سارے عسکر گرفتار ہو کر سینٹ پیٹرزبرگ بھیج دیا گیا۔ سارے کریمیا پر روس کا تسلط قائم ہو گیا۔ اسی سال روسی فوجوں نے ایک بعد دیگرے ولیشیا اور مولڈیویا پر قبضہ کر لیا، اور قوزیم اور یاسی کے اہم قلعے بھی فتح کر لیے۔ روسی فوجوں کے ان فتوحات سے اب آسٹریا اور پرشا کی حکومتیں کمزور نظر آنے لگی تھیں، کیونکہ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت خود ان کے لیے خطرناک ہو رہی تھی۔ چنانچہ دونوں نے کوشش شروع کی کہ کسی طرح دولت عثمانیہ اور روس میں صلح ہو جائے۔ اس جنگ میں یورپی نے حکومت کی سیاست مکر و فریب کا ایسا نمونہ تھی جس کی مثال صرف یورپ ہی کی تاریخ میں مل سکتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے سطور ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت فرانس دولت عثمانیہ کی دوست اور روس کی دشمن تھی۔ اس کی خارجی سیاست کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دولت عالیہ سے مل کر روس کے دائرۂ اقتدار کو بڑھنے سے روکے، خصوصاً پولینڈ کو اس کی زد سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ روس سے ترکوں کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ برخلاف اس کی پالیسی یہ تھی کہ جنگ سے علیحدہ رہ کر سلطنت عثمانیہ اور روس کو باہم لڑاتے رہے، تاکہ دونوں ایک ہی وقت میں کمزور ہو جائیں۔ فرانس کے وزیر اعظم شوزیل نے دسمبر 1769 عیسوی میں ایک خط پرنس کیونٹس وزیر اعظم آسٹریا کو اس مضمون کے ساتھ لکھا کہ ترکی اور روس کی جنگ جتنے ہی عرصے تک قائم رہی فرانس اور آسٹریا کے اتحاد کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں حریف یکساں طور پر کمزور ہو جائیں گے، اور اگر زمانے نے مساعدت کی تو اس سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس جنگ کے جاری رکھنے میں حکومت فرانس اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی، بلکہ روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے بابی علی کو اپنی ترغیبوں سے مجبور بھی اسی نے کیا تھا۔ چنانچہ جب کتھیرائن کے ایجنٹ یونان، کریٹ، بوسنیا اور مونٹی نگرو میں پہنچ کر عیسائی ریایا کو دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے لگے، تو فرانس کے سفیر ویرجینیس نے اس بات پر زور دیا کہ روس کی ان کارروائیوں کا جواب دیا جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اہل پولینڈ کی ایک جماعت روس کے مظالم سے تنگ آ کر سلطنت عثمانیہ کی سرحد میں پناہ گزین ہوئی اور روسی دستوں نے وہاں اس کا تعاقب کیا، تو باب علی کو اعلان جنگ پر آمدہ کرنے میں زیادہ دخل سفیر فرانسی کے مشورے کو تھا۔ حکومت فرانس کے نزدیک یہ جنگ اتنی اہم اور ضروری تھی کہ اس نے اپنے سفیر کو اس عظیم شان خدمت کے سلے میں 3 ملین کی گراں قدر رقم پیش کی، مگر ویرجینیز نے اس رقم کو واپس کر دیا اور لکھا کہ اعلان جنگ ہو گیا ہے، میں نے اپنے آقا کی حکم کی تعمیل کی، 3 ملین کی رقم جو میرے کام کے لیے بھیجی گئی ہے واپس کرتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرانس کی دشمنی تو چھپی ہوئی تھی لیکن انگلستان کا طرز عمل واضح طور پر مخالفانہ تھا، گو بظاہر وہ بھی اپنے کو دولت عثمانیہ کی حیثیت سے پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ مصطفیٰ کامل پاشا نے لکھا ہے، 18ویں صدی میں انگلستان کی سیاست دولت عثمانیہ کی نسبت دو رخی تھی، ایک طرف تو وہ روسیوں کو جنگ میں پوری مدد دے رہا تھا اور دوسری طرف دولت عثمانیہ کی دوستی کا دم بھر رہا تھا تاکہ اس کے رازوں سے واقف ہو کر حکومت روس کو باخبر کرتا رہے۔ انگلستان کی اس پالیسی کے مختلف اسباب تھے۔ چند ہی سال قبل انگلستان نے فرانس کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، جس کی وجہ سے فرانس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور چونکہ فرانس دولت عثمانیہ کا حلیف تھا اس لیے قدرتاً انگلستان روس کی جانب مائل ہوا تھا۔ روس اور انگلستان کے اتحاد میں اس وجہ سے بھی سہولت ہوئی تھی کہ ابھی تک روس کی توجہ ہندوستان کی جانب مبذول نہیں ہوئی تھی اور انگلستان کو روس کی طرف سے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ علاوہ بریں ان دونوں سلطنتوں میں تجارتی تعلقات بھی تھے، روس کی درآمد تمام تر انگلستان سے ہوتی تھی، اگر انگلستان روس کا ساتھ نہ دیتا تو ان تجارتی تعلقات کا منقطع ہو جانا یقینی تھا، لیکن چونکہ اسی زمانے میں انگلستان اپنی سلطنت کے اندرونی خلفشار میں مبتلا تھا، یعنی ایک طرف امریکہ کے نو آباد کار آزادی اور خود مختار حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم کرنے کی جد و جہد جاری تھی، اس لیے روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ میں وہ کوئی نمایاں حصہ نہ لے سکا۔ تاہم اس کے متعدد جنگی جہاز روسی بیڑے میں شامل تھے اور بہت سے انگریزی افسر روسی جہازوں اور فوجوں میں کام کر رہے تھے۔ پھر بھی جیسا کہ اوپر بیان ہوا، وہ دولت عالیہ کی دوستی کے پردے میں روس کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا اور اعلانیہ دشمنی کو اپنے مقصد کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے 1770 میں باب علی کے سامنے اپنی خدمات روس سے صلح کرانے کے لیے پیش کی۔ اس کے جواب میں باب علی نے سفیر برطانیہ کو یہ لکھا، یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ انگلستان ابھی وساطت سے صلح کرانے کی تجویز پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے جہاز روسی بیڑے میں شامل ہو کر ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کی یہ تجویز صرف روس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے ہے، بس انگلستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی صاف طور پر ظاہر کر دے تاکہ باب علی کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ اس جواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کو معلوم ہو گیا کہ باب علی اس کی دو رخی پالیسی سے واقف ہے، چنانچہ اس نے شرمندہ ہو کر اپنے جہاز اور افسر روس سے واپس بلا لیے، لیکن یہ اس وقت ہوا جب لڑائی قریب ختم کے تھی۔ پھر بھی انگلستان روس کے ساتھ حق دوستی کچھ نہ کچھ ادا کرتا رہا، چنانچہ جب باب علی نے پرشا اور آسٹریا سے یہ خواہش کی کہ وہ درمیان میں پڑ کر صلح کرا دیں تو برطانوی سفیر نے ایک جاسوس کی طرح اس کی اطلاع حکومت روس کو دے دی تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کیتھرین کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جنرل رومانوفس کو ہدایت کی کہ وہ صدر اعظم کو لکھے کہ روس باب علی کے ساتھ صلح کی گفتگو کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ سفیر روس جو اعلان جنگ کے وقت قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا آزاد کر دیا جائے اور پرشا اور آسٹریا کو صلح کے مقابلے میں نہ پڑنے دیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں فرانس بھی دخل دے گا اور اس کی مداخلت زارنیا کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ روس کے ساتھ انگلستان کی شرکت کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ دوران جنگ میں جب فرانسیسی وزیر اعظم شوزیل نے اپنی مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ روسی بیڑوں پر ضرب لگائی جائے تو قبل اس کے کہ خود فرانس کی مجلس میں یہ تجویز منظور کر دی جائے، برطانوی وزارت نے یہ اعلان کیا کہ روس کے خلاف ہر کارروائی انگلستان کی اہانت اور دشمنی تصور کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ حکومت فرانس کا بھی اس تجویز کو نامنظور کر دینا یہ واضح کرتا ہے کہ دولت عثمانیہ کے ساتھ اس کی دوستی کی حقیقت کیا تھی۔ 1773 کے موسم بہار میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ روسی اور عثمانی فوجوں کے درمیان متعدد مارکے ہوئے، جن میں کبھی ایک اور کبھی دوسرے فریق کو فتح ہوئی، لیکن ان فتوحات سے روس کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سیلسٹریا، وارنا اور شوملا کے مضبوط اور اہم قلعوں پر ترک ابھی تک بدستور قابض تھے۔ آخرکار جنرل رومانوفز نے دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سیلسٹریا کا محاصرہ کر لیا۔ سیلسٹریا کے سرے عسکر عثمان پاشا نے آگے بڑھ کر رومانوفز کو دریا عبور کرنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر جنرل وائسمین کے حملے نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا اور اس کی فوج بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی، سیلسٹریا میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد رومانوفز نے شہر پر گولہ باری شروع کر دی، 70 توپیں پہم گولے برسا رہی تھیں، یہاں تک کہ دیواروں میں کئی جگہ رکنے پیدا ہو گئے تھے اور روسی فوجیں شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئی۔ 6 گھنٹے تک نہایت سخت مارکہ رہا، ترک حیرت انگیز جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن رومانوفز مسلسل تازہ دستے اپنی فوج کے لیے بھیجتا رہا۔ آخرکار ترکوں کو پسپا ہونا پڑا اور روسی شہر کے اندر پہنچ گئے، مگر یہ کامیابی عارضی تھی۔ شہر کے اندر ترکوں نے عثمان پاشا کی زیر قیادت جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اس سے رومانوفز کی آنکھیں کھل گئیں۔ آبادی کے تمام مرد دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہر ہر قدم پر روسیوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور ایسی شدت سے لڑے کہ روسی بھاگ کر کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے 8,000 سپاہی مارے گئے اور 1,000 زخمی ہوئے۔ عثمان پاشا کے اس کارنامے کے سلسلے میں سلطان نے اسے غازی کا لقب عطا کیا۔ اس کے بعد روسیوں نے قراسو کے مقام پر عثمانی لشکر پر حملہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس کامیابی سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور رومانوفز نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ وارنا کی طرف روانہ کیا اور دوسرا شوملا کی طرف۔ شوملا کے راستے میں بازار جیک کا غیر محفوظ شہر پڑتا تھا، جس کا تقریباً پورا فوجی دستہ اور اکثر باشندے شہر خالی کر کے چلے گئے تھے۔ روسیوں نے اسے نہایت آسانی سے فتح کر لیا، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، فتح کی سہولت نے ان کو شہر کی باقی ماندہ آبادی کے ساتھ، جو تقریباً تمام تر کمزور اور بوڑھے مردوں، بےکس عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھی، انتہائی وحشیانہ سلوک کرنے سے باز نہیں رکھا۔ عورتیں، بوڑھے اور بچے سب کے سب دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر مار ڈالے گئے، لیکن روسیوں کو ان مظالم کی سزا بہت جلد مل گئی۔ جب شوملا میں قراسو کی شکست اور بازار جیک کی تباہی کی اطلاع پہنچی تو صدر اعظم نے فوجی افسروں کی ایک مجلس منعقد کر کے مشورہ کیا۔ رئیس آفندی، جو وزیر خارجہ تھا، عبد الرزاق نے اپنی خدمات پیش کی، چنانچہ وہ واصف آفندی، مفتی فیلوپولیس اور صرف 400 آدمیوں کے دستے کے ساتھ، جو تقریباً تمام روسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے عثمانی فوج کے منتشر دستوں کو، جو شکست کے بعد گرد و نواح کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اثر نو جمع کیا اور انہیں لے کر ربیحہ کے مقام پر روسی فوج کے مقدمت الجیش کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دفتن بازار جیک کے روسی دستوں پر ٹوٹ پڑا۔ روسی اس اچانک حملے سے ایسا بدحواس ہوئے کہ اپنا تمام سامان چھوڑ کر بھاگے، یہاں تک کہ ترکوں نے علاوہ اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے کے بقول فون ہیمر چولہے پر چڑھی ہوئی گوشت کی دیگچیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی درمیان میں روسیوں کو وارنا میں بھی سخت شکست ہوئی، ان کے 2,000 آدمی مارے گئے اور مال غنیمت میں 10 توپیں اور سامان کی 100 گاڑیاں ترکوں کے ہاتھ میں آئیں۔ وارنا کی جنگ اور بازار جیک پر دوبارہ قبضہ 1773 عیسوی کی مہم کے آخری مارکے میں تھے۔ اس مہم میں ترکوں کی کامیابی کا پلہ بنسبت روسیوں کے بہت بھاری تھا۔ 25 دسمبر 1773 عیسوی کو سلطان مصطفیٰ ثالث کا انتقال ہو گیا۔ مصطفیٰ اپنے اکثر پیش روؤں کی طرح ایک بلند علمی ذوق رکھتا تھا، اس نے بہت سے مدارس اور خانقاہیں قائم کیں اور تعلیم کو ترقی دی۔ ملکی اصلاحات کی ضرورت وہ شدت سے محسوس کرتا تھا اور اس سلسلے میں اس نے بعض اہم اصلاحات جاری کی، مثلا حرم کے اخراجات میں بہت کچھ تخفیف کر دی۔ صیغۂ اوقاف کا کام قزلر آغازی کے ہاتھ سے نکال کر صدر اعظم کے سپرد کر دیا اور مالیات کی درستی کی کوشش کی، لیکن جب سے روس کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، مصطفیٰ کی ساری توجہ سلطنت کے تحفظ کی جانب مبذول رہی اور اندرونی اصلاحات کا کام ملتوی ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس کا یہ کارنامہ کم قابل قدر نہیں کہ اس نے بعض اصلاحات کو عمل میں لا کر سلیم سالس اور محمود ثانی کے لیے ایک عمدہ قائم مثال کر دی۔ عبد الحمید اول 1186 ہجری تا 1203 ہجری، بمطابق 1773 عیسوی تا 1789 عیسوی۔ مصطفیٰ سادس کے بعد اس کا بھائی عبد الحمید تخت پر آیا۔ روس سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ تھرائن نے سابق حزیمتوں کی تلافی کے لیے کافی تیاریاں کر لی تھیں، برخلاف اس کے ترک اب جنگ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ عام باشندوں کے علاوہ فوج کے افسر وزراء اور خود سلطان بھی صلح کے خواہاں تھے۔ صرف علماء کی جماعت یہ عذر پیش کر رہی تھی کہ سلطان کے لیے بحیثیت خلیفہ المسلمین کے تاتاریوں کو اپنی سیادت سے محروم کر دینا اور کرش اور یعنی کے قلعوں کو، جو کریمیا کے اہم ترین قلعے تھے، روسیوں کے حوالے کر دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ لیکن 1774 عیسوی کی مہم کا آغاز ہی ترکوں کے لیے اس قدر خلاف توقع ہوا کہ علماء کے ان دلائل کے باوجود بابیالی کو صلح کا فیصلہ کرنا پڑا۔ 14 اپریل 1774 عیسوی کو صدر اعظم محسن زادہ پاشا اپنے مستقر شوملا سے نکل کر ہرسوا کی طرف بڑھا، جہاں روسی فوجیں ایک نئے جرنیل سواروں کی سرکردگی میں لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ سواروں نے ترکوں کے حملے کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود پیش قدمی کر کے زلیجا کے مقام پر صدر اعظم کی فوج پر حملہ آور ہوا اور اسے شکست دی۔ ترکی لشکر کا تمام سامان ماں 29 توپوں کے روسیوں کے ہاتھ آیا۔ محسن زادہ پاشا نے شوملا واپس آ کر دیکھا کہ اس کے 25,000 سپاہیوں میں سے صرف 8,000 باقی رہ گئے ہیں۔ کچھ تو میدانی جنگ میں کام آئے لیکن زیادہ تر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ اپنی قلیل جمعیت کے ساتھ روس کے فاتح فوج کا روکنا، جو اب تیزی کے ساتھ شملہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، محال تھا۔ بدقسمتی سے ینیچری نے عین اس نازک موقع پر بغاوت کر دی، اور جب رئیس افندی نے ان کو دشمن کے مقابلے کے لیے مجتمع کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اڑا دیا۔ اس حالت میں صدر اعظم نے اپنے ایک افسر کو روسی سپہ سالار رومانوفز کے پاس بھیجا اور التوائی جنگ کی خواہش کی۔ رومانوفز نے اس سے انکار کر دیا لیکن شرائط صلح پر گفتگو کرنے کے لیے صدر اعظم کو دعوت دی۔ چنانچہ محسن زادہ پاشا نے سلطان کی اجازت حاصل کرنے کے بعد دولت عثمانیہ کے وکلا کو روانہ کیا تاکہ شہزادہ ریپن سے، جو سلطنت روس کا نمائندہ تھا، شرائط صلح کریں۔ 16 جولائی 1774 عیسوی کو کینرجی کے مقام پر مجلس صلح منعقد ہوئی، اور صرف 7 گھنٹوں کی گفت و شنید کے بعد تمام شرائط فریقین کے درمیان میں طے ہو گئی۔ فوکشانی اور بخارسٹ کی صلح کانفرنسوں کی مدت اور نتائج کے مقابلے میں کینرجی کا یہ صلح نامہ حد درجے حیرت انگیز ہے، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے کہ دونوں فریق اب جنگ کو ختم کر دینے کے دل سے خواہاں تھے، روس کا حال باوجود اس کی شاندار فتوحات کے سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ خراب تھا۔ دوران جنگ میں اس کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کے سپاہیوں کی جتنی تعداد میدان جنگ میں کام آئی تھی اس سے زیادہ سامان رسد کی کمی اور وبائی بیماریوں سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے متعدد صوبے تعاون نے برباد کر ڈالے تھے۔ صلح نامہ کینرجی کے شرائط تو 4 روز قبل ہی طے ہو گئے تھے، لیکن رومانوفز نے دستخط کے لیے 21 جولائی کی تاریخ مقرر کی، جو معاہدہ پرت کے تکمیلہ کی تاریخ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آئندہ وہ تاریخ روسیوں کے بجائے عثمانیوں کی شکست و ذلت کی یادگار رہے۔ کینرجی کا مقام بھی اس وجہ سے منتخب کیا گیا تھا کہ وہیں 1 سال قبل روسی جنرل وائسمن ترکوں کے ہاتھوں سے جنگ میں مارا گیا تھا۔ صلح نامہ کینرجی بلحاظ اپنے نتائج کے ان تمام صلح ناموں سے زیادہ اہم ہے، جو دولت عثمانیہ کے آغاز و زوال کے بعد باب عالی اور عیسائی حکومتوں کے درمیان اس سے قبل ہو چکے تھے۔ دولت عالیہ کے فوجی قوت کا خوف یورپ کے دل سے صلح نامہ کارلوویچ کے بعد نکل گیا تھا، لیکن صلح نامہ کینرجی نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ترکوں کے لیے خود اپنے مقبوضات کا تحفظ بھی دشوار ہو گیا ہے۔ کریمیا اور دوسرے تاتاری علاقوں کا سلطنت عثمانیہ کے حدود سے نکل جانا دولت عالیہ کے انحطاط و زوال کی ایک ناقابل انکار شہادت تھی۔ صلح نامہ کارلوویچ کے بعد ہنگری کی عیسائی رعایا دولت عثمانیہ کی حکومت سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کریمیا ایک خالص اسلامی صوبہ تھا، اور اس کا ہاتھ سے نکل جانا ہنگری کی دستبرداری سے بہت زیادہ اہم تھا۔ صلح نامہ کینرجی میں کریمیا کی آزادی صاف الفاظ میں تسلیم کر لی گئی تھی۔ اور فریقین نے اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کا سختی سے عہد کیا تھا، لیکن یہ آزادی محض روسی تسلط کا دیباچہ تھی۔ کریمیا کو دولت عثمانیہ سے آزاد کرانے کی کوشش کیتھیرائن نے صرف اس غرض سے کی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ صلح نامے کے چند ہی دنوں بعد اس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کریمیا میں اندرونی خلفشار پیدا کرانا شروع کر دیا، اور پھر اپنے ہی برپا کیے ہوئے فتنے کو دبانے کی ہیلے سے اس نے اپنی فوجیں بھیج کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس صلح نامے کی ایک دوسری اہم دفاع، جس کے نتائج دولت عثمانیہ کے لیے نہایت مضر تھے، وہ یہ تھی جس میں روس کو سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رعایا کی حمایت کا خصوصاً حق دیا جائے گا، اور ان عیسائیوں کی جو کلیسا یونان سے وابستہ تھے ان کو دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا حق تھا جو مستقبل میں دولت عالیہ کے لیے اہم ترین خطرات سے پر تھا۔ مصطفیٰ کامل پاشا فرماتے ہیں، عیسائی رعایا کی حمایت سے متعلق جو شرط رکھی گئی اس سے دولت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ایک آفت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد ہر یورپین سلطنت دولت عالیہ کے معاملات میں عیسائیت کے نام پر دخل دینے لگی، اور پھر جب کبھی دولت عالیہ اور یورپ کی کسی حکومت میں جنگ ہوتی تو اس کا سب مسیحیت اور اس کے حقوق قرار دیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کی سیاہی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ کیتھیرائن نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں پھر شروع کر دیں۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی ترکوں کو یورپ سے نکال کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا۔ یہ مقصد پیٹر اعظم کی وصیت کے مطابق حکومت روس کا اولین فرض قرار پا چکا تھا۔ چنانچہ جب 1768 عیسوی میں کیتھیرائن نے اپنی فوجیں سلطنت عثمانیہ پر حملے کے لیے روانہ کی تو اس کی غرض یہ نہ تھی کہ چند قلعوں پر قابض ہو جائے اور بحر اسود میں روسی جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت دے دی جائے، بلکہ وہ شروع سے آخر تک قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن حالات خلاف توقع پیش آئے، ترکوں کا عزم و استقلال ان کی شجاعت کے مساوی ثابت ہوا اور روس فوجوں کو بعض سخت شکستیں اٹھانی پڑیں۔ جان و مال کے شدید نقصان کے علاوہ پوگاشف کی پیدا کردہ خانہ جنگی نے بھی کیتھیرائن کو صلح کرنے کے لیے مجبور کیا، لیکن جب 11 جنوری 1775 عیسوی کو پوگاشف گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا اور پولینڈ کے کئی صوبوں پر پوری طرح تسلط قائم ہو گیا تھا تو کیتھیرائن کے دل میں قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ پھر جوش زن ہوا۔ چنانچہ یہ اسی حوصلے کی ایک بعین شہادت تھی کہ جب 1778 عیسوی میں کیتھیرائن کا دوسرا پوتا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قسطنطین رکھا اور اس کی رضاعت اور پرورش کے لیے یونانی عورتیں مقرر کیں، اور جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو بڑے بڑے لائق یونانی اساتذہ سے اس کو تعلیم دلوائی۔ اس طرح شہزادے نے یونانی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک انگریز مسٹر ایٹون جو اس وقت سینٹ پیٹرزبرگ میں مقیم تھا اور شہزادہ پورٹمن کو اور حکومت روس کے دوسرے اعلی عہدیداروں سے گہرے تعلقات رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ شہزادہ قسطنطین کی ساری تعلیم اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کے تخت کا اہل ہو سکے، اور اس وقت تک کسی شخص کو بھی زارنیا کے اس ارادے کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا۔ ایٹون نے یہ بھی کہا ہے کہ 1779 عیسوی میں کیتھیرائن اور شہزادہ پورٹمکم نے ایک اسکیم مرتکب کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے نو آبادکاروں کے خلاف روس انگلستان کو پوری مدد دے اور اس کے معاوضے میں انگلستان روس کی مدد کرے جب وہ پھر سے ترکوں پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اس اسکیم کے مطابق جزیرہ مینورکا جو اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا روس کو دیا جانے والا تھا تاکہ بحر روم میں روسی جہازوں کے لیے ایک اسٹیشن کا کام دے، نیز یونانی باغیوں کی جمع کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام حاصل ہو جائے۔ پورٹمکن اس اسکیم کو برطانوی سفیر مقیم سینٹ پیٹرزبرگ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ روس کے وزیر خارجہ کاؤنٹ پینینی جو انگلستان کے مقابلے میں فرانس کا حامی تھا درمیان میں پڑ کر اس معاملے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایٹن لکھتا ہے کہ اسکیم کی ناکامی پر پورٹمکن مرتے وقت تک افسوس کرتا رہا، اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دولت عثمانیہ کے خلاف روس کی کامیابی انگلستان سے اتحاد کرنے پر منحصر ہے۔ خود کیتھیرائن کا ذاتی خیال اس سے مختلف تھا۔ پھر 1783 عیسوی میں کیتھیرائن نے کریمیا پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ باضابطہ قبضہ تو 1783 عیسوی میں ہوا، مگر اس کے لیے کوشش صلح نامہ کے نارضی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس صلح نامے میں حکومت روس نے عہد کیا تھا کہ وہ کریمیا کے اندرونی اور ملکی معاملات میں مداخلت نہ کرے گی اور نہ ان کے فرما رواؤں کے انتخاب میں کوئی دخل دے گی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے دوستانہ مشورے کے طور پر کریمیا کے اندرونی معاملات میں ابتدا ہی سے دخل دینا شروع کر دیا تھا، اور جب باب علی نے احتجاج کیا کہ یہ معاہدہ کینارجی کی صریح خلاف ورزی ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اہل کریمیا کے باہمی جھگڑوں سے خود روس کے سرحدی علاقوں پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تاتاریوں نے دولت گرائی کو اپنا خان منتخب کیا تھا، کیتھیرائن نے اسے اپنے زیر اثر میں لانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی، اس لیے اس نے اب یہ تدبیر اختیار کی کہ سازشوں کے ذریعے سے دولت گرائی کے خلاف ملک میں شورش برپا کرا دی اور پھر اس شورش کو دبانے کے ہیلے سے اپنی فوجیں کریمیا میں روانہ کی۔ روسی افسر برابر یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ ان کا مقصد ہرگز کریمیا کو فتح کرنا نہیں ہے بلکہ وہ صرف امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے دولت گرائی کو تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ شاہین گرائی کو منتخب کرایا۔ یہ شخص روس کے زیر اثر اور تاتاریوں میں حد درجے نامقبول تھا، چنانچہ کیتھیرائن کے حسب توقع بہت جلد اس کے خلاف شورش برپا ہو گئی اور تاتاریوں نے اسے تخت سے معزول کر دینا چاہا۔ ظلم و فریب کی اس حیرت انگیز کارروائی کے لیے سند و جواز بھی ویسی ہی بے نظیر پیش کی گئی، چنانچہ تاتاریوں کے ملک پر اس طرح قبضہ کر لینے کے بعد کیتھیرائن کی طرف سے جو اعلان 1783 میں شائع کیا گیا تھا وہ اسی قسم کی خدائیوں سے پر تھا جس کا نمونہ تقسیم پولینڈ کے موقع پر یورپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یعنی کریمیا اور کیوبان کو سلطنت روس میں شامل کر لینے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قوم تاتار کو طوائف الملوکی اور خانہ جنگی کے مصائب سے نجات دلائی جائے اور روس کے سائے عاطفت میں پرامن زندگی کی نعمتوں سے بہرہ اندوز کیا جائے۔ مغربی یورپ میں کیتھیرائن کے اس الطاف خسروانہ پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے، لیکن خود تاتاریوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ایک جماعت ملکی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل پوٹکن جو شہزادہ پوٹمکن کا عزیز تھا اس نے فوراً ہی اس کی تنبیہ کر دی۔ قتل عام میں 30,000 تاتاری جن میں بوڑھے بچے عورتیں سبھی شامل تھے تہ تیخ کر دیے گئے۔ روسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے ہزاروں وطن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں 75,000 آرمینی عیسائی بھی تھے جن میں سے 7,000 کے علاوہ باقی سب فاقہ کشی اور سردی کی شدت سے راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ کریمیا کے مذکورہ بالا واقعات کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو وہاں سخت اضطراب پیدا ہوا، لیکن اس وقت دولت عثمانیہ کی فوجی قوت ایسی نہ تھی کہ روس کے خلاف فوراً اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ فرانس کو بھی کیتھیرائن کی اس کارروائی سے نہایت تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے روس کے مقابلے میں جس کی قوت اب خطرناک طور پر بڑھتی جا رہی تھی مغربی حکومتوں کا ایک اتحاد قائم کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے انگلستان کی طرف توجہ کی، جو جون 1783 میں فرانسیسی سفیر مقیم لندن نے انگلستان کے وزیر خارجہ مسٹر فاکس سے مل کر کہا کہ شاہ فرانس کو سینٹ پیٹرزبرگ کی وزارت سے ایک سرکاری اطلاع ابھی ملی ہے کہ روس نے کریمیا اور کیوبان پر قبضہ کر لیا، کیا انگلستان اس قسم کی فتح کو بے اعتنائی کے ساتھ دیکھتا رہے گا؟ فاکس نے جواب دیا کہ مجھے اس میں شبہ ہے کہ روس نے حقیقتاً ان صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ فریڈرک ایسا نہ ہونے دے گا اور قبل اس کے کہ ایسا ہو وہ روس کے خلاف اس سے اعلان جنگ کر دے گا۔ اس کے بعد سفیر فرانس نے اس مسئلے پر فاکس سے متعدد بار گفتگو کی اور انگلستان اور فرانس کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر کیتھیرائن کی فتوحات کو روکا نہ گیا تو بہت جلد روسی بیڑا باسفرس میں نظر آئے گا اور قسطنطنیہ پر بھی کیتھیرائن کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن فاکس کی بے اعتنائی بدستور قائم رہی اور آخر میں ان تمام باتوں کا جواب اس نے یہ دیا کہ کریمیا سلطنت روس میں شامل کیا جا چکا ہے اور اس معاملے میں مداخلت کرنے کا وقت اب باقی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ انگلستان اور زارنیا کے درمیان کچھ معاہدے ہو چکے تھے جن کو توڑنا مناسب نہیں۔ فاکس کی طرف سے مایوس ہو کر سفیر فرانس نے خود جارج سوم انگلستان سے ملاقات کی اور اس کو روسی فتوحات کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ آسٹریا اور روس مل کر سلطنت عثمانیہ کو باہم تقسیم کر لینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے پولینڈ پر چھاپا مار کر اس کے بڑے حصے کو تقسیم کر لیا تھا۔ جارج سوم ان واقعات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو چند دنوں میں یورپ مثل ایک جنگل کے ہو جائے گا جہاں زیادہ طاقتور کمزوروں کو لوٹ لیں گے اور کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ لیکن جارج اپنی وزارت اور پارلیمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ دونوں دولت عثمانیہ کے مخالف اور روس کے طرفدار تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ حال ہی میں امریکہ کی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی اور اس میں فرانس کی اعانت سے امریکہ والوں نے انگلستان کو شکست دی تھی، اس لیے باوجود اس کے فرانس اور انگلستان کی حکومتوں کے درمیان صلح نامہ ہو گیا تھا۔ انگریزوں میں اب بھی فرانس کے خلاف بیزاری کا جذبہ عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ مایوس ہو کر سفیر فرانس نے 8 اگست 1783 کو اپنی حکومت کو اطلاع دے دی کہ روس کے خلاف انگلستان کا تعاون حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں۔ کیتھرین کا سب سے بڑا مقصد یعنی قسطنطنیہ کی فتح ابھی تک حاصل نہ ہوا تھا اور اس کی ساری توجہ اب اسی کے لیے وقف ہو رہی تھی۔ اس نے آسٹریا کے ساتھ باہمی امداد کا ایک جدید معاہدہ کیا اور اوائل 1786 میں شہنشاہ جوزف کے ہمراہ کریمیا کے سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ دوران سفر میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم پر اعلانیہ گفتگو کرتی رہی۔ کیتھرین کو قسطنطنیہ کی فتح کا اتنا یقین تھا کہ جب وہ شہر قورسن سے گزر رہی تھی تو شہر کے جنوبی دروازے کی محراب پر یہ الفاظ جعلی حروف میں لکھوا دیے تھے، قسطنطنیہ کا راستہ۔ کیتھرین حملے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ پیش قدمی کا الزام ترکوں کے سر رہے۔ اس غرض سے اس نے اپنے ایجنٹ خفیہ طور پر مولڈیویا، ولیشیا، یونان اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں میں پہلے ہی بھیج دیے تھے تاکہ عیسائی رعایا کو بغاوت کے لیے آمادہ کر رکھیں۔ روسی قونسل نے بھی، جو صلح نامہ کینارجی کے بموجب سلطنت کے مختلف حصوں میں مقرر کر دیے گئے تھے، رعایا کو بھڑکا رہے تھے۔ امیر ولیشیا نے اعلانیہ خودسری کر کے روس کے دامن میں پناہ لی تھی۔ باب علی نے حکومت روس سے یہ مطالبہ کیا کہ امیر ولیشیا کو پناہ نہ دی جائے اور ان قونسلوں کو معزول کر دیا جائے جو دولت عالیہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہے ہیں، لیکن کیتھرین نے اسے نامنظور کر دیا اور اس کے جواب میں بسرابیا کے صوبے اور اوگزاکوف اور اکرمان کے شہروں کا مطالبہ کیا۔ اس بنا پر یہ علاقے پہلے خانے کریمیا کے زیر نگین تھے جس کی مملکت اب روس میں شامل ہو گئی تھی۔ ترکوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا، وہ اس توہین آمیز برتاؤ کو اب مطلق برداشت نہیں کر سکتے تھے جس کے ذریعے سے کیتھرین انہیں جنگ کے لیے برانگیختہ کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر بابی علی نے 15 اگست 1786 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس اثنا میں ایک طرف تو انگلستان نے اس بات کی کوشش کی کہ فرانس اور دولت عالیہ میں پھوٹ ڈال دے، اور دوسری طرف اپنی مدد کا فریب دے کر بابی علی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ جان کیئر انگلستان کی اس پالیسی پر حسب ذیل بیان نقل کرتا ہے، انگلستان نے جس مشورے، جس توسط، جس غیر جانبداری ترکی کے حق میں سمے قاتل کا کام کر رہی تھی، باب علی کے سامنے فرانس کے اغراض کو بری روشنی میں پیش کیا اور یہ اہتمام لگایا کہ فرانس دراصل اسے عیاری اور بے وفائی کو کام میں لا رہا ہے، اور دیوان کو ترغیب دی کہ وہ فرانسیسی تجاویز صلح کو رد کر دے۔ روس سے سازش کر کے اس نے باب علی کو باور کرایا کہ روس دراصل خوف سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ کہ اسے سابقہ فتح کے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آسٹریا کو لڑائی سے باز رکھے گا، سویڈن اور پولینڈ کو اس کی طرف سے لڑائی پر آمادہ کرے گا اور اپنی بحری قوت سے پوری مدد کرے گا۔ اعلان جنگ کے بعد سلطان نے غازی حسن پاشا کو فوراً مصر میں واپس بلا لیا جہاں وہ مملکوں کی بغاوت فرو کرنے میں مشغول تھا، اور اسے بحر اسود اور ملحقہ علاقوں کی بری اور بحری فوجوں کی کمان دے کر اوگزاکوف روانہ کیا تاکہ وہاں سے کیلبن پر حملہ آور ہو جو دریائے نیسٹر کے دہانے پر اوگزاکوف کے بالمقابل دوسرے ساحل پر واقع تھا۔ اس طرح 6-7 ہزار سپاہی کیلبن کے ساحل پر اتر چکے تھے، سواروں کے اچانک اور شدید حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور قریب قریب سب لڑتے ہوئے مارے گئے۔ بحری جنگ میں بھی ترکوں کو شکست ہوئی اور حسن پاشا کے جہازوں کا بیشتر حصہ برباد ہو گیا۔ اگست 1788 میں پٹمکن نے اوگزاکوف کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن دسمبر تک یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں عاجز آ کر اس نے جنرل سواروں کو مدد کے لیے بلایا۔ سواروں کے پہنچنے سے محاصرے کی شدت بہت بڑھ گئی۔ آخری حملہ 16 دسمبر کو ہوا۔ 4000 روسی ترکی بندوقوں کی باڑ سے ڈھیر ہو گئے، لیکن سواروں تازہ دستے پے در پے آگے بھیجتا جاتا۔ آخر میں روسیوں کی کثرت تعداد غالب آئی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد بھی ترکوں نے حیرت انگیز جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، مگر روسی فوجوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو وہ زیادہ دیر تک نہ روک سکے۔ روسیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا اور 3 روز تک ناقابل ذکر درندگی کے ساتھ یہ خونی کھیل کھیلتے رہے۔ بوڑھے، بچے اور عورتیں سب کے سب نہایت سفاکی سے تہ تہ کر دیے گئے۔ 40,000 کی آبادی میں سے صرف چند سو جانے، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، روسیوں کی خونخوار تلواروں سے سلامت بچ سکیں۔ یہ قلیل تعداد بھی بعض روسی افسروں کی ذاتی کوششوں سے بچ سکی۔ اوگزاکوف کے محاصرے میں ایٹن شہزادہ پورٹکمن کے ساتھ تھا۔ ترکوں کی شجاعت اور سرفروشی کے مناظر تو اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، مگر اس موقع پر وہ ان کے صبر و استقلال کا مشاہدہ کر کے حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے، ترکی عورتیں اور بچے، جن کی تعداد 400 تھی، اوگزاکوف کی فتح کے بعد جب شہر سے نکال کر روسی فوج کے پڑاؤ پر لائے گئے تو پہلی رات کو سب کے سب ایک خیمے میں ٹھہرا دیے گئے۔ موجودہ حالات میں ان کے قیام کے لیے اس سے بہتر کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گو اس رات کو سخت برف باری ہو رہی تھی اور ان غریبوں کو سردی کی شدت سے اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف تھی۔ ان میں بہترے زخموں کی شدید تکلیف میں بھی مبتلا تھی۔ چونکہ میں ترکی زبان بولتا تھا، اس لیے مجھے ان کی حفاظت اور نگرانی کی خدمت سپرد کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان سبھوں پر کامل سکوت طاری ہے، کوئی عورت نہ روتی ہے نہ آہو فغاں کرتی ہے، حالانکہ ان میں شاید ہر ایک کا باپ یا بچہ یا شوہر قتل ہو چکا تھا۔ یہ عورتیں سکون اور استقلال کی لہجے میں باتیں کرتی اور جو سوالات میں ان سے کرتا ان کے جواب بغیر کسی اضطراب کے دیتی تھیں۔ میں حیرت میں تھا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہ حالت بے حسی کا نتیجہ ہے یا اس بات کا کہ انہوں نے قسمت کے بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھے اور سنے ہیں، یا پھر ان سب کا سبب تسلیم و رضا کی وہ تعلیم ہے جو ان کا مذہب انہیں دیتا ہے، اور آج بھی میں اس کا سبب معلوم کرنے سے ویسا ہی قاصر ہوں۔ ان میں سے ایک عورت خاموش لیکن غیر معمولی طور پر غمگین انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس سے کچھ تسلی کروں، چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیوں نہیں ہمت سے کام لیتی اور پھر مصیبت کو ایک مسلمان کی طرح برداشت کرتی ہے، جیسے کہ تیری ساتھی عورتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اس نے میرا جواب ان مؤثر الفاظ میں دیا، میں نے اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرا ایک ہی بچہ رہ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ اس نے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ہے، اور ایک بچے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے پہلو میں پڑا ہوا تھا اور جس نے اسی وقت دم توڑ دیا۔ میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے بے اختیار رو پڑے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں روئی۔ اس رات کو میں ان مصیبت زدہ عورتوں اور بچوں کو جو زخموں اور سردی کی تکلیف سے مر رہے تھے اپنے گرم زمین دوست کمرے میں لے گیا اور جتنی آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی اتنوں کو وہاں ٹھہرایا۔ وہ لوگ 12 روز میرے ساتھ رہے، لیکن اس پوری مدت میں ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ کوئی شکوا کیا اور نہ اپنے شدید اندرونی صدمے کو ظاہر ہونے دیا۔ بلکہ ہر عورت، خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، اپنی سرگزشت مجھ سے اس طرح بیان کرتی تھی جیسے وہ کسی غیر متعلق آدمی کا قصہ کہہ رہی ہوں، بغیر فریاد، بغیر ٹھنڈی سانسوں اور بغیر آنسوؤں کے۔ دوسرے سال مارچ 1789 عیسوی میں صدر اعظم یوسف پاشا تازہ فوجوں کے ساتھ آسٹریا کی مہم پر روانہ ہوا۔ اس نے فوج کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ ولشیا اور مولڈیویا میں غنیم کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہی، اور خود 90,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے ڈینوب کو عبور کر کے ٹرانسلوینیا میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے اس کا قصد خود آسٹریا پر چڑھائی کرنے کا تھا، لیکن 7 اپریل 1789 عیسوی کو سلطان عبد الحمید کا انتقال ہو گیا اور سلیم ثانی کی تخت نشینی کے ساتھ ہی صدارت کے عہدے پر بھی ایک دوسرا آدمی مقرر کیا گیا۔ نیا صدر اعظم ویدین کا سابق والی تھا۔ فوجی لیاقت کے اعتبار سے وہ صدر اعظم کے عہدے کا بالکل مستحق نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف پاشا کی مہم فسخ کر دی گئی اور عثمانی فوجیں ٹرانسلوینیا سے واپس بلا لی گئیں۔